Selamun aleyküm arkadaşlar. Mekke'ye surelerin ara değerlendirmesiyle ilgili ikinci oturumumuz. Bugün Mehmet Ali Karakuş, Ali Ağar, Zafer Karaduman ve Kadir Gültepe konuşacak. Kadir'in haberi vardı ama henüz gelmedi. O gelmez ise Ahmet İşçioğlu olacak. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Seste bir sorun yok herhalde. Yaklaşık bir senedir devam eden bu Kur'an okumalarımız, meal okumalarımız insanoğlunu devamlı meşgul etmiştir. Yani şu anlamda herhangi bir ortamda veya herhangi bir şekilde değişik vesilelerle Kur'an'dan bahsedildiği zamanlarda karşımıza çıkan hep şu olmuştur. Kur'an sadece Arapça bir şekilde okunur ve bu şekilde anlaşılır ve bu şekilde günlük yaşantılarımızda bu şekilde karşımıza çıkar. Yani genel itibariyle bunun, bu Kur'an'ın hayatımızda bir meal olarak, bir okuma anlama şeklinde kendimizde bir okumamız veya bu şekilde değerlendirme yapmamız pek insanoğlunun aklına gelmez. Ancak olması gerekenin bu olduğunu biz bu meal okumalarımızda daha önce bilmiş olmamıza rağmen biraz daha netleştirdik ve bunu bu şekilde görmüş olduk. Bu anlamda Mehmet Çoban'a ve diğer tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun diliyorum. Kur'an'a baktığımız zaman birinci sureden itibaren, yani iniş sırasında Alak suresinden itibaren 86. sure olan Mütaffifin suresine kadar bir değerlendirme yaptığımız zaman genel anlamda bunlara biz Mekki sureler diyoruz ve bunların çerçevesinde bu okumalarımızı gerçekleştirmiş olduk. İlk sureden itibaren karşımıza şu çıkıyor. Kur'an Allah'ın insanlara göndermiş olduğu bir kitap ve bu kitabın temel mantığı anlama ve kavramadan bahsederek yola çıkıyor. Yani okumadan yola çıkarak karşımıza geliyor. En son Mekki sure olarak değerlendiren Mütaffifin suresinde ise karşımıza şu geliyor. Bu okuma ve anlama ve kavramamızın neticesinde iki tane farklı kitap karşımıza çıkıyor. Bu benim çok ilginçimde gitti. Özellikle bunu vurgulamak istedim. Yani iyinin ve kötünün ayrı ayrı yazıldığı iki tane kitap. Yani seçim ve illiyin diye tabir et kitap. İyilerin için bir kitap. Seçim yani kötüler için bir kitap. Yani illiyin diye tabir edilen kitaplar karşımıza çıkıyor. O zaman şöyle görüyorum ben bu olayı. 86 surelik bir Mekke dönemi veya Mekke sürenin olduğu bir dönemde Allah-u Teala bu 86 sureyi bir akış silsilesi içerisinde tüm insanlığa ve insanlığa göndermiştir. Bunlara ben okuma sırasında da görmüşüzdür zaten. Farklı yaklaşımlar, aynı mantıkla muhakeme içerisinde yaklaşımlar karşımıza çıkmıştır. Yani birinci sureden itibaren okuma, kavrama, anlama yapmamız gereken Kur'an ve bunu yaşantımıza aksettirmemiz ve bu aksettirme neticesinde de karşımıza bir sonucun çıkması, iyinin veya kötünün karşımıza çıkması görünüyor. Dolayısıyla bu bir ahenk ve bir düzen içerisinde bizlere verilmiş ve bizlerin bu Kur'an'ı anlaşılır bir şekilde okumamıza sebep olmak için Rabbimizin bize göndermiş olduğu bir lütuf olarak görüyorum. O halde şöyle denilebilir. Başlangıçtan itibaren, yani Kur'an'ın ilk suresinden itibaren Rabbimiz bir kimlik oluşumu üzerinde durmakta. Ve bu kimlik oluşumunu ortaya koyarken de bir sistematik çerçevede bunu bize aktarmakta ve bunu yaşantısıyla kendi Resulüne indirmekte ve dolayısıyla Resulün yaşantısıyla birlikte insanoğlu da veya inanan insanlar da burada bunun bu şekilde yaşanması gerektiğini düşünmekte ve bu şekilde düşünmemiz gerektiğini algılıyorum. İnsan yeni bir insan yaratmak için uğraşıyor. İslam kendi özünü ve değerlerini kaybetmiş, insani olan özelliğini yitirmiş olan insanların kendi yaratışlarında, yani ilk yaratılıştan itibaren kendilerinde var olan gerçeğe dönebilmesi için ortaya koyulan bir yöntem ve bir metottur. Bu yaklaşımla genel olarak yaratıcı olan Allah, Rabbimiz, ortaya koyduğu bu değerlerle veya ve göndermiş olduğu bir kitap veya daha önce gönderdiği kitaplarla insanlara bir kimlik oluşturma üzerine durmakta ve bunu tüm insanlığa bir değer olarak sunmakta ve bu değer sunarken de insanları bu noktada serbest bir şekilde seçme hürriyetine, şansına sahip bırakmaktadır. Dolayısıyla bizlerin bu Kur'an'ı meal olarak okumamız, bunu değerlendirme yapmamız, gerektiği yerde işte arkadaşlarımızın zaman zaman farklı düşünceler ortaya koymaları gibi insanların her zaman için kafasında birer soru işareti olacaktır nitekim. Veya farklı yorumlanabilen, farklı değerlendirilebilen. Bunlardan mutlak surette ortaya konulduğu gibi mutlak olarak bu şekilde kabul edeceksiniz mantığıyla değil de bu bir görüş olarak karşımıza çıkmakta ve dolayısıyla bunu seçme hürriyeti olarak değerlendirmekteyim. Biraz önce söylediğimiz gibi bir kimlik oluşumu ortaya koyarken bu sureleri tekrar değerlendirdiğimiz zaman, Kur'an'ı incelediğimiz zaman şöyle bir yaklaşım olduğunu görebiliyoruz. Değişik surelerde geçen şekliyle birlikte Rabbimiz bizlere kendini tanıtma ihtiyacı duyuyor ve dolayısıyla kendisini tanıtırken de kendisinin farklı özelliklerini farklı şekilde ortaya koymaktadır. Yani normal bir tabirle işte daha önceki konuşmalarımız olduğu gibi işte Allah'ın güzel isimlerinden bir kısmı bize aksettirilmiş ve bize gönderilen bu isimler ile biz Rabbimizin bu özelliklerini bilmekte ve bunu algılamakta veya bunun bir kısmını yaşantımıza aksettirmekteyiz. Dolayısıyla bunu Rabbimiz bize kendisini daha iyi tanıtabilmek için, bizlerin onu anlayabilmemiz için ortaya koymakta ve bunları değerlendirmektedir. Kur'an'ın yaklaşımına baktığımız zaman insanların bilinçlenebilmesi için uygulanan yöntem sade, yalan ve anlaşılır bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Arapça olarak düşündüğümüz zaman da belagat anlamında Rabbimin ortaya koyduğu değerler o zamanki çağında kendi döneminde ya da Resulullah'ın döneminde ki belagata yoğun bir şekilde uymakta. Dolayısıyla orta bulunan insanların, hakiplerin veya bu anlamda uzmanlaşmış olan kişilerin hayranlık duyabileceği bir güzellik bize sunmakta ve bunu Rabbimiz bize bu şekilde değerlendirmekte ve karşımıza çıkarmaktadır. Şimdi tekim zaman zaman farklı inanışlardaki insanların bizde Kur'an okunuşu neticesinde güzel bir söz veya belagat duyduklarını, değişik bir yaklaşım sergilendiğini beyan etmek suretiyle farklı bir ilgi ve alaka duymalarının herhalde bir nedenlerinden bir tanesi de bu olması gerekmektedir. Rabbim insanları yaratması hasebiyle insanları inanmaları, neleri inanmaları veya neleri inanmamaları gerektiğini aktarırken zaman zaman tedricen bir yöntem takip etmektedir. bu tedricen uygulanan yöntem ise insanların neyi ne şekilde algıladığını ve anladığını Rabbimizin en iyi bir şekilde bilmesini görmekteyiz. Dolayısıyla bu anlamda bizler buradaki uygulamalarında, yani Rabbimizin neyi, insanların neleri inanıp inanmama gerektiği noktasında toplumsal algılamaları da dikkate almakta ve buna göre örnekler ortaya konulmaktadır. Aynı zamanda duygu yüklü olan insanların duygularına da aynı şekilde hitap etmekte, işte farklı örnekler vermekte veya bunları insanların algılayabileceği farklı değerlendirmeler yaparak, işte farklı örnekler, işte nasıl örnek, işte bulutların hareketlerinden bahsetmiş olması, işte bahçe sahiplerinin başına gelenlerden bahsetmesi veyahut da geçmiş kavimlerden, başına gelenlerden bahsedilmesi veyahut da onlara yakın bir zamanda fil hadisesinin olması gibi algılamanın olabileceği veya gözlemleme yapılabilecek şekilde ortaya koymakta veya bunları sağlıklı bir şekilde insanlar anlamasına bir zemin oluşturma yoluna gitmektedir. İslam sevgi temelli bir dindir. Dolayısıyla bunu ortaya koymak için vardır. Temelinde nefret asla ve asla yoktur. Sevginin daim olması için önce Rabbin sevilmesi, dolayısıyla bu sevginin tüm insanlığa veya insanlara, insanın düşüncesinin veya yaşantısının ne olup olmaması önemli olmamakla birlikte bunlara sevginin verilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve bu şekilde değerlendirmektir. Bunlarla ilgili biraz önce bahsettiğimiz gibi geçmiş zamanlarda geçen kavimlerin veya Resullerin yaşantılarına da Rabbim bizlere örnekler vermekte, toplumsal yaşantının veya toplumsal bir düzenliliğin nasıl olması gerektiği, insani yaklaşımların nasıl olması gerektiği şeklinde değerlendirmeler yapıldığını görmekteyiz. İslam'ın temel fikirlerinden bir tanesi de özgür bir birey oluşturulması. Yani insanların Allah'ı Rab olarak kabul etmesi, Allah'ı ilah olarak kabul etmesinin temelinde özgürlüğünü veya bağımsızlığını Allah'tan başka tüm var olan varlıklara, bireylere veya değerlere karşı sunması, özgür olduğunu kabul etmesi ve dolayısıyla bu özgürlüğünü ortaya koymasından sonra da Allah'ı yaratıcıyı bir ilah olarak, bir tanrı olarak kabul etmesi ve bunun çerçevesinde yaşantısını şekillenmesi gerektiğini görmekteyiz. Dolayısıyla başlangıçta özgür bir birey oluşturan bu var olan din, dolayısıyla bunun sonucunda da özgür bir bireyin kendi düşüncesi veya kendi yaşantısı sonucunda yapmış olduğu iş ve işlemlerin nasıl ve ne şekilde sonuçlanacağı konusunda da Rabbim insanlara ve insanlığa bu şekilde bilgilerini sunmakta ve bilgilerini vermektedir. Ortaya koyulan bu işte 86 sure karşımıza, gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman ortaya koyulan bu bilgiler yeri geldiği zaman akla uygun hale getirilmekte, yani şu anlamda insanoğlunun genel itibariyle algılama, yani algı organlarıyla algılayabileceği gözle görülür somut örneklerle desteklenmekte ve insanların rahat bir şekilde inanmaları gerektiğini veya buna göre inanmaları gerektiğini görmekteyiz. Bir önce bahsettiğim gibi geçmiş kavimlerden örnekler verilmesinin nedenlerinden bir tanesi de buydu. Yani var olan Arap toplumunun o döneme kadar işte bir Hazreti İbrahim'in yaşantısının ya bir Nemrut'un veya bir Firavun'un gibi veya bir Musa'nın yaşantısından örnekler verilmesinin nedenlerinden bir tanesi insan algılarına yani gözle gördüğü işte gidip gördükleri zaman onlara ait olan kalıntılara veya onlara ait bilgilerin geldiğini akla uygun bir şekilde Rabbin insanoğluna, insanlığa o zaman olan insanlara aktarmakta ve dolayısıyla bu şekilde bize gelmektedir. Bu Kur'an okumaları çerçevesinde ilk etapta özetlemem gereken konular bunlar ise genel olarak şöyle düşünülebilir. Bu ortamda bir elektronik ortamda yapılan dinlemeler neticesinde ilk dinleme esnasında algılamada zaman zaman zorluklar, genelde zorluklar çektiğim veya çektiğimiz olmuştur. Ancak şuna inanmaktayım ki bu bilgilerin veya dokümanların daha rahat ve geniş bir zamanda dinlenip sağlıklı bir şekilde tekrar gözden geçirilmesi neticesinde daha güzel, daha akıl doygunluğu olan nasıl söyleyelim, elle tutulur, gözde görülür bir hale dönüştüğünü görmekteyim ve bu bizler için daha faydalı olacağını inanmaktayım. İkinci bir nokta da bizlerin bu şimdiye kadar okuduğumuz şu an itibariyle Mekki surelerden bir iman teşekkürünün ortaya konulmasını gördük. İmanın nasıl böyle şekilde olması gerektiği, Rabbimin bize ortaya koymuş olduğu ayetlerde veya nasıl bizlerin birey olmamız gerektiği, bizlerin nasıl kendisine layık veya kendisinin istediği birer insan olmamız gerektiğini bize delilleriyle ortaya koymuştu ve bunu görmekteydik. Dolayısıyla bizlerin de bunu sağlıklı bir şekilde yaşantımıza sunmamız için var olan bu değerlere sahip çıkmamızın gerektiği, aynı zamanda bu değerlerden, o bilgilerden uzak düşünmemesi gerektiği, düşüldüğü takdirde de günlük yaşantımızda bunu hayatımıza aktaramadığımız takdirde kendi benliğimizde veya düşüncelerimizde bir boşluk ortaya çıkmaktadır. Biz şu Kur'an meal okumalarımızdan şunu gözlemledik veya şunu gördük. İnsan bu süre zarfında işte salattan bahsedildi. İşte farklı değerlendirmeler yapıldı. Ama yapmamız gereken neydi? Bu salatla birlikte bu algılamamızı veya yorumlama veya düşüncemizi o namaz esnasında veya daha değişik zamanlarda oturduğumuz, kalktığımız tüm zamanlarda veya yapılanmalarımızda bunların sürekli beynimizden veya zihnimizden geçirmemiz veya bunu değerlendirirken veya topluma bakarken de bunu bu şekilde çözümlememiz gerektiği kanısındayım. Bir basit bir örnek verecek olursam, geçmişte okuduğum bir kitapta bir yazar şunu söylüyordu. Bir yolda gidiyorsunuz, yolda bir işte affedersiniz bir atın öldüğünü gördünüz. Siz bunu değerlendirirken İslami perspektiften ne kadar değerlendiriyorsanız bu din bilincinize o kadar işlemiştir demektir diyordu. Veyahut da bizlerin var olan toplumdaki değer yargılarına, toplumda bulunan işte bitkilere, hayvanlara veya gökyüzündeki oluşan tabiat olaylarına bakış açımızda da Rabbimizin lütfunu veya Rabbimizin bizleri nelere nasıl bağışladığını ne kadar hissedebiliyorsak veya ne kadar ona yakın değerlendirirsek veya onun istediği gibi değerlendirirsek o kadar kendimizi bu dinin içerisinde bulmamız gerektiği kanaatindeyim. Size teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm kardeşime, teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Allah'ım ilk mesajı koku. Okumak, okumanın asıl manasını idrak etmek, yani insanı, hayvanı, kısacası etrafta olup bir yaratan ve onu belli bir düzen, kanun üzere düzenleyen Allah, Allah'ı tanımak, idrak etmek, o zorunu öğrenmek. Peygamberler seçilmiş insanlardır. Onların başları üstün özellikleri yoktur. Allah istemeden onlar kendileri hiçbir şeyi getiremez. Mucizeler yaratamaz. Üstünü yaratmaya da mucizeleri yetmez. Ancak mucizeyi Allah gönderir. Peygamberler getiremez. Allah bir topluluğu mucize göndermişse ya da topluluk intiharda direnmişse o topluluk helak olmuştur. Bunların örneklerine ayetlerde sorularda gördük. Mesela örnek veriyorum. Hüc kavmi yerin dibine batırıldı gibi. Peygamberimize aklı hayra gelmedik mucizeler isnat edenler yalan söylüyorlar ya da İsrailiyattan etmeyip peygamberliğin üstün meziyetlerle yükseklere çıkararak çok yükseltmektedir. Veya kıyaslamaktadır. Onların peygamberi işte şöyle bizimki de onlar üstün gibi. Mekke ayetleri okuduk. Bir kez hala bir mucize gönderimine dair ayetler görmedik. Hala Mekke'nin ileri gelenleri mucize beklemektedir. İnsanlara mucizeler gönderirse dahi inanmazlar. Çünkü Allah önceki toplumlara gönderdiği mucizeler karşısında bu toplumlar gene inkarlarına devam etmişlerdir. Yani onların isteklerini yapsak, mucizeler, melekler göndersek de inanmazlar. İnanmamalarının sebebi kurdukları sömürge düzenin yıkılması, çıkarların ellerinden gitmesi, saygınlıkların kalmayacağı korkusudur. Semut ve Hazreti Musa'dan örnekler veriyor. Köle halkın kurtarılmasını, Yusuf Firavun hanedanın Allah'ın gücü karşısında nasıl helak olduğunu göstermiştir. Ne kadar güçlü olursa olsun, Allah'ın kurallarına iman ederek yaşamaya devam eder, Allah inananlara her zaman yardım edecektir. Galip gelen inananlar olacaktır. Önceki toplumların yaşamlarına örnekler vererek onların yaptıkları hataları bizlerle yapmamasını, yaparsak bizlerin de cezalandıracağını bildirmiştir. Bu örnekleri İslam'ın temel hukuk kuralları yavaş yavaş ortaya konmuş. Ölçü, tartı, düzgün tutmak, haksız yere adam öldürmek, adaletli davranmak, sapkın yaşantının yasaklanması, hayatın her evresinde sınav dahil olduğunu unutmaması gerektiği, Allah'ın kalplerin içindekini bildiğini, yani Allah'tan hiçbir şeyin gizli kalmadığını, kalamayacağını basa basa bildirmiştir ayetlerinde. Şeytan, insanın en azılı düşmanı olduğunu her zaman hatırlatmış, onun belli bir güne kadar insanlara Allah'ın yolundan ayırmak için onları saptırmasının elinden geleni yapacağını öğrenmiş. Sapkınlıkları, çirkinlikleri süslü gösterip saptıracak. Lakin Allah'ın halis kulları müstesna, imanları güçlü olanlar şeytanın oyunlarına gelmeyecek, Allah'ın yolundan sapmayacaktır. Namaz kılmak nedir? Nasıl namaz kılınır öğrendik. Sadece belli hareketleri eden ibaret değildir namaz. Allah'la kul arasında o zaman zarf içerisinde yaptığı ve yapamadığı şeyleri Allah'ın huzurunda sıfatlaşmak, Allah'tan isteklerde bulunmak, tevbesini sunmak, söz vermektir. Sadece Allah'la kulun iletişimi olduğunu öğrendik. Allah kitabında kurallar koymuş, helal-i haram belirtmiş. Bunun dışında insanların da imanlarını, alimlerin kendi yorumları ve görüşleri kendilerine bağlar. Farzları ancak Allah'ın kitabından öğrenebiliriz. Mahzların olduğu yerde alimlerin görüşleri olmaz. olursa da onların kendi görüşleridir, kendilerini bağlar. Yani Kur'an'da hakkında ayet olan bir konu hakkında aksine hiç kimse yorum yapamaz. İnsanların inanmak kendisiyle iman etmiş olmayacakları, ancak imanlarını eyleme, yani hayata aktarmaları sonucu iman etmiş olacaklardır. Allah'ın emir ve yasaklarını hayatlarına aktarıp bir fiil yaşamaları gerekir. İmanlarında sabreden her zaman kazanmıştır, kazanacaktır. Sakın bulunduğun durumdan sapmadan, vazgeçmeden devam etmek olduğunu öğrendik. Bugüne kadar ne kadar peygamber gelmişse hepsinde hepsi denemeden geçmiş ve herkesin ama zenginlik, ama evlat ve çoklukla, ama fakirlikle, sıkıntılarla denendiğini gördük. Ve bizden de bu şekilde deneceğini, sınavda olduğumuzu biliyoruz. Allah hiç kimseye haksızlık etmez. Herkes kendi yaptığının karşılığını alacaktır. Allah ayetlerle sürekli açıklıyor. İki yol var önümüzde. Biri Allah'ın yolu. Sonu cennet, güzellik. Diğeri şeytanın yolu. Onun sonunda cehenneme kötülük, kötülük ve sonu azap yolu. İnsana verdiği iradeyle ve her topluma gönderdiği elçi ve vahiyle uyararak bildirmiştir. Allah insanlığın kınalaştırılmasına karşıdır. Allah istediği özgürlük, Allah'ın istediği özgürlük, saygı sevgi paylaşımdır. Temel kural budur. Bu temel kural üzere elçiler, vahiyler göndermiştir. Kölelik bugün yok gibi görünmektedir fakat daha da artmıştır. Gizli kölelik şiddetli bir şekilde artmıştır. Sömürge devletleri, sömürge toplumları, sömürge patronları, sömürgeci aile reisleri gibi. Benim çıkarabildiğim bunlar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesim geliyor sanırım. Şu anda dersimize katılan tüm katılımcı arkadaşlara hayırlı akşamlar diliyorum. Cuma günü yapmış olduğunuz dersin konuşmacılarından birisi de ben olacaktım. Ancak son anda bir mazeretinden dolayı derse katılamadım. Bundan dolayı Mehmet abi de sizlere özür dilerim. Bunu başta belirteyim. Kıymetli arkadaşlar, Cuma günü yapmış olduğunuz dersi ve yorumlarınızı daha sonra ben de dinleme fırsatı buldum. Cuma günü yorumlarını bizimle paylaşan Rıfat Hasan Yılmaz ve Suat kardeşime ben de teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli arkadaşlar, Mehmet Ali'nin de söylediği gibi, daha önce Mehmet Ali'nin de yine söylediği gibi, yaklaşık olarak bir yıldır bu çalışmayı yapıyoruz. Bunun sonucu olarak da oldukça güzel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Kur'an dersine başlamadan evvel İslam'ın bir takım kelimeler ve kavramlar üzerinde durmuştuk. Orada da başta Mehmet abi olmak üzere arkadaşlarımızın da katkıları için kendi açımdan söylüyorum. Oldukça verimli olan bir çalışmamız olmuştu. Akabinde Kur'an çalışmasına metodik bir şekilde başladık. Önce Mektub sureleri okuduk, dinledik, takip ettik. Yine Mehmet abi önce Elmalı Hamdi Yazır'ın mealinden genelde faydalandı. Daha sonraki bölümlerde doğrudan kendi çalışmalarının mealini bizlere aksettirdi. Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadarki görmüş olduğunuz derslere birinci bölüm dersek benim buraya kadar olan çalışmalarımdan kendime çıkarttığım ve hayatımdaki değişikliklerle ilgili olarak sizlere şunları söylemek istiyorum. Kaç madde altında toplayacak olursam, bir, Kur'an ayet olarak ilk ayetinden sonuna kadar bir bütünlük içerisinde tüm insanlara aynı şekilde ve aynı ölçülerde yaklaşmakta. İki, Allah yarattığı kullarının nerede, ne şekilde hatalar ve yanlışlara düşeceğini bildiği için sürekli olarak kullarını uyarmakta ve geçmişte bu hataları yapanların başlarına neler geldiğini bazen kısa, bazen de uzun bir şekilde anlatmakta. 3. Allah bütün kullarına eşit davrandığını ve kullarına karşı çok merhametli, çok esirgeyici, çok bağışlayıcı olduğunu defalarca tekrar etmekte, bunun iyi bir şekilde bilinip özümsenmesini istemekte. 4. Değişik zamanlarda değişik kavimlere pek çok peygamberler gönderdiğini ve bunların kulları için sadece birer uyarıcı olduğunun iyi bilinmesi gerektiğini söylemekte. 5. Yine Allah kullarına her şeyden ve herkesten daha yakın olduğunu, varlığının ve gücünün ne kadar büyük olduğunu geçmişte yaşanan pek çok kıssa ile örneklendirmektedir. 6. Allah'a yaklaşmak için, ona kul olmak için araya hiçbir gücün sokulmasına gerek olmadığını açık ve net bir şekilde belirtmektedir. Kıymetli arkadaşlar, yukarıda sıraladığım maddelerin sayısını o kadar çok arttırabilirim ki buna ne sayfa ne kitap yeter. Nitekim pek çok alim ve ilim erbabı dini yaşayan, yaşamayan insanlar kütüphaneler dolusu kitaplar yazmışlar, ansiklopediler yazmışlar, pek çok belge oluşturmuşlar. Aynı şekilde bu çalışmalara devam etmekte. Herhalde dünyanın sonuna kadar da devam edecektir. Ancak değerli arkadaşlarım, benim Mekki surelerden sonra İslam'a ve insanlara bakışımda olan en belirgin değişiklik, bu dini yaşamak için gerçekten Allah'ı bir Allah olarak kabul etmektir. Buradan şöyle ters bir sonuç çıkarmayacağınızı da biliyorum. Yani biz Allah'ı bir Allah olarak kabul etmiyor muyuz? Benim açımdan bugüne kadarki en can alıcı nokta işte burada. Ben eğer bir birey olarak Allah'tan başka ilah yoktur deyip bütün yaşantımı bu doğrultuda tesis edersem ve beynim çalışıp durduğu sürece sürekli olarak yaşantımı bu yönde sağlıyorsa şahsi olarak ne mutlu bana derim. Değerli arkadaşlarım ve kıymetli Mehmet abi, sizlere bütün samimiyetimle şunu söyleyebilirim. Bu Kur'an çalışması benim hayatımda birebir olarak insanlarla olan her türlü ilişkimde beni daha farklı, daha olgun ve daha duyarlı hale getirdi diyorum. Buna şunu da rahatlıkla ekleyebilirim. İnsanlar Kur'an'ı sadece Arapça olarak okumakta ısrar edip anlamını bilmeden sayısız defalar tekrarladıkça hayatlarında Kur'an'ın mantığına uygun hiçbir gelişme olmamakta, hatta gerilemektedir diyebilirim. Zira insanlar Allah'tan doğrudan doğruya hayatın anlam ve önemini belirten bir kitabın asıl manasını başlarının üstüne gezdirmekte ancak yalan, eksik, bidat ve hurafe kaderle dolu bir hayatı yaşamaktadırlar. Ve ne acıdır ki bunu din olarak yaşadıklarını sanmaktadırlar. Ayrıca şunu mutlaka belirtmem gerekiyor. Bu derslerden sonra kendimi dini daha iyi özümsemiş ve daha doğru temellere oturtmuş hissediyorum. Sebebine gelince değerli arkadaşlarım, ders esnasında Mehmet abi biliyorsunuz bazen bugüne kadar duyduğumuz ve okuduklarımızdan çok çok farklı açılımla açıklamalar yaptı. Bunları bir bütünlük içerisinde Kur'an'ın özüne uygun şekilde değerlendirdiğimde beni bu hususta daha bir gerçekçi aydınlattı diye düşünüyorum. Yine bu dersler esnasında ilave ederek şunu da söyleyip bitirmek istiyorum. Baştan sona kadar belki katılamadığımız bölümler oldu ama tüm arkadaşlar elimizden geldiği kadar bu dersleri takip etmeye çalıştık. Dersi anında takip edemediklerimizi daha sonra bizlere gelen bölümler olarak izledik. İnanıyorum ki Mekki sureler sonucunda hepimiz gerçekten yaşantımızda, hayatımızda, hissiyatımızda çok farklı bir yerlere geldik. Benim kendi açımdan söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Başta Mehmet abi de hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet. Şimdi öncelikle ben Mehmet Ağabey'in böyle bir gayreti, çabasını ortaya koyarak böyle bir çalışmayı sizlerle arkadaşlarımla da bizim günlerimize götürmekte bu gayret tersinde olmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ağabeyim, Allah razı olsun. Çünkü her Müslümanın kendi tarafında kendi çaba ve gayretleriyle yapması gereken vahiy değerlendirmeleri, kendisine ulaşan vahiy, insanların dinlemine taşıma gibi bir çaba ve gayretin içerisine girmesi mutlaka yapılmaz bir şey. Bu konuda Mehmet Ağabey de bunun bir örneklerini ortaya koyuyor. Bundan dolayı bu çabayı gösteren tüm bu çaba içerisinde olan Müslümanlara Allah razı olsun diyorum. Şimdi söylenen anlatımların ben bir sonra katılma imkanı olmadı. Yaklaşık 5 ay civarında devam etmeye çalışıyorum. Burada akşamların biraz yoğun olduğu için bazılarına katılamıyorum. Ancak katılabildiğim kadarıyla geçmişten sunulan kesitlere, önceki sahiplerden de kısmen incelememe göre anladığım kadarıyla inşallah değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi Rabbimiz ilk müziği, ilk vahyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderirken okumayla başlıyor. Ve Allah adına bir okuyuş ile başlıyor. Ve her şeyi okumanın Allah adına olması gerekiyor. Bunun ne tarzı da çeşitli defalarda zaten tekrarlarıydı. İlk olayı veya bir ortamı değerlendirirken okumanın adının Allah adına olması gerektiği konusu başlangıç yapılması gereken bir konudur. Ve bununla beraber başlangıç yaratılışla başlıyor. Ama yaratılış ilk yaratılış değil, sürekli var ile gelen, süre gelen, yarı olan bir yaratılış modeliyle devam ediyor. Nasıl? Şöyle, ilk yaratılış biliyoruz ki nedeni sureler olarak tanımlanan surelerde karşımıza çıkacak ileriden. İnşallah Mehmet abim bu konudaki başlıklarını da göreceğiz. İlk yaratma topraktan ve Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı, Adem yaratmasıyla başlıyor. Ancak burada Alak'tan bahsedilmesiyle başlanıyor ki bizim süre gelen bildiğimiz ve de ayet toplumunda, o gün mektup toplumda sürenin ünlü ortamda da bugün gözümüzün önünde ve sürekli yürümekte olan insanlar işte eğleniyorlar, sevdiriyorlar, büyütüyorlar ve sonra büyüttükleri evlatlarını yeniden eğlendiriyorlar ki sürekli bir yaratılış, sürekli bir yaratılış ve bu yaratılışı tabir eden sürekli bir mucize ortaya çıkıyor. Ki Rabbimiz buna dikkat çekiyor. Bunun efendimini de zaten daha sonra gelip gören surelerde diye yıldızlara, aya, güneşe, gökteki diğer cisimlere dikkat çekilerek sureler devam ediyor. Şu anda sesini iyi. Evet. Diğer gök cisimlerine dikkat çekilirken bu gök cisimlerinin sanki anlatmaya çalıştığı ya da bunlarla vurgulanmaya çalışılan sanki yani sizi bir alaka halindeyken çekip çeviren, kontrol eden, yöneten, sizden elini çekmeyen ve yaratmasını sürdüren Allah, sizden uzak olan, sizin müdahalenin izin dahi olamadığı gök cisimlerine yani aya, göğe, yıldıza, semaya, dağlara ve benzerlerine dikkat çekerek tevhid boyutunu vurguluyor. Yani sizin gündemimize tevhidi bir boyutu, Allah inancını, katıksız bir Allah inancını ve şirk mantığından uzaklaşma konusunu sanki bu süreç içerisinde yerleştiriyor hayatımda. Ve kıyametle ahiret vurgusunu yaptıktan sonra nübüvvet vurgusu üzerinde de duruyor sureler. Ve bu süreç içerisinde sanki Rabbimiz bu ayetlerle bize vahyettiği bu talimatlarla belli bir ölçüde imanımızı kuvvetlendiriyor. Ve itikad, inanç, azide, tevhid anlayışı noktasında bir sorunumuz kalmadıktan sonra da dediğim gibi ilk yaratılış olan topraktan yaratılış ve sadece imandan ibaret olan bir yaratılış modeline geçecek Rabbimiz. Onun için ilk aşamasını bu Mekki surelerde ayet verdiğini görüyoruz. Daha sonra bu süreç içerisinde müşriklerin birçok şeyi yalanladıkları, peygamberliği, vahyi, kıyameti, ahireti, geleceği, hesabı, kitabı inkar ettiklerini ve Rabbimiz bunları bize beyan ederek vurguda bulunuyor. Yani bu vurgular yapılırken inkar edenlerin inkarlarını gündeme getiren ve onları tehdit eden ayetler acaba bizim için neler anlatıyor? Biz bunlardan ne alacağız? Ne almamız gerekiyor? Hayatımıza aktarmamız gereken ne? Mesela Mursalat suresinde geçen o sürekli vahiy yalanlayanların haline tabiri mesela Kur'an'da o sürede 15 defa tekrarlanıyordu. Yani kim neyi yalanlıyor? Niçin yalanlıyor? Bu yalanlama esnasında bizim Müslüman olarak almamız gereken ne? Yani bu vahiy bize geliyor. Mekkeli müşrikleri ifade etmiyor. Kur'an direkt Müslümanları muhatap alan ancak kafirlerin de hayat, oluş ve yaşam şekillerinden bahseden bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Tabi biz onların hayatlarını görüyoruz. Ortam olarak geçmişte neler yaşadıklarını da Rabbimiz bize anlatıyor. Ama biz bunlardan ne alacağız, ne almamız gerekir? Mesela yalan sayma konusunda benim ilgimi çeken nokta şuydu. O surede yalanlama noktasında işte evvelkileri helak etmedik mi, sonrakileri de onlara katarız, atıyoruz gibi. Yani bir tarihi ya da zamana dayalı bir yalanlama mantığıyla gösteriyor sanki. Arkasından yaratılışa geçiyor. Biz sizi yaratıp işte sağlam bir yere ulaştırmadık mı ana rahmine. Burada da insanın yaratılışı, insanla ilgili yaratılış ile ilgili bir yalanlama sanki şey yapılıyor, gündeme alınıyor. Akabinden de dağlar, taşlar, gök, köyler ile ilgili ayetler geliyor ki sanki bir de mekanla ilgili bir tanımlama yapılıyor. Bu üç tanımlama içerisinde yalan sayma sürecine baktığımız zaman yani tarihin geçmişinde de insanlar mesela vahiy olmasına rağmen ilk insanın yaratılışını gündeme almadan işte taş devri, tunç devri, Celal-ı Taş Devri falan gibi ya da insanlar geçmişte okuma yazma bilmiyorlardı. Sonradan bunu öğrendiler. İşte mağarada yaşarken ne bileyim şuraya geldiler gibi bugün bilimsel olarak ortaya konan birçok şeyi Rabbimiz Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir yaratılışla vahye dayandırıyor ve vahiysiz hiçbir bilginin olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla tarih bu konularda sanki bize yalan söylüyor. Ya da tarihle ilgili, zamanla ilgili kavramda değil, bize verilen süre zarfında doğuşumuzdan ölüşümüze kadar, ölümümüze kadar geçecek olan zaman içerisinde bu zamanı değerlendirme adına, yani yalan saymama adına, bize gelen vahiy adına, Rabbimizin bizim için sıraladığı talimatlar adına, bizim dikkatimizi çektiği vahiy, tevhid, tevhid, kıyamet, ahiret gibi hayatımızda yok saymayacağımız ve hayatımızı onlara göre planlayacağımız şeyleri, talimatları sıralıyor. Yani biz doğduğumuz günden ölümümüze kadar geçen süreç içerisinde öyle bir hayat yaşamalıyız ki zamanı yok saymamalıyız. Bu planlamamız içerisinde yaşadığımız hayat bize kulluk bilinci uyandırmalı. Rabbimizi Rab olarak bilmeli, ona tevhid bilinciyle tabi olmalı ve akabinde iman edenler için müjdelediği sana vardırmalı bizi diye düşünüyorum. Yaratılış konusunda da biliyoruz ki birçok anlamda yaratılış, bilimsel anlamda işte maymundan ne bileyim sinüksü bir varlığa kadar birçok aşamada tanımlanırken Allah-u Teala yaratılışın Mekke'nin müşriklerin inkarlarına rağmen mesela toplumda ateistler de vardı müşriklerin içerisinde kısa tapanlar da bunlara bir hitap bir uyarı, bir yaratılış modeli anlatmak için Rabbimiz bu ayetleri zikrederken bizim de bu süreç içerisinde yaratılış modelinin Allah'ın istediği bir ölçüde işte göğe hükmedenin Allah olmasına, yıldızlara, güneşe hükmedenin Allah olmasına karşın ana rahminde şekillendiren ve dünyaya getiren, getirdikten sonra da yine yaşatıp insan otoritenin Allah olduğunu idrak etmemiz ve böyle bir hayat ortaya koymamız isteniyor. Yani yaratılış modeli konusunda biz Rabbimiz ne dediyse ona tabi olmak durumundayız. Bir de mekanla ilgili dediğim yalan sayma var ki yani yaşadığımız ortamda mekansal sahiplenmeler sırf Allah adına olmalı sanki. Yani Allah adına olmayan bir sahiplenme sonucunda insanları sıkıntıya götüreceği için ben neye sahip olursam olayım, hangi mekana sahip olursam olayım, hangi mekanda bulunursam bulunayım, vahiy gündeme getirmek zorundayım. Vahiy göre bir hayat düzeni ortaya koymak zorundayım. Ve vahiy göre bir yaşantıyı mutlak surette insanların gündemine taşımak zorundayım. Bir de maruf ile, yani iyilikle, güzellikle, hayırla insanların gündemine ulaşmak zorundayız. İşte Rabbimiz bize vahiy gönderiyor ve bu gönderilen vahyin hayatımıza yerleştirilmesinden sonraki aşamada da insanların gündemine yetişebildiğimiz, ulaşabildiğimiz insanların gündemine de bunları yerleştirebilmemiz, taşımamız ya da hatırlatmamız isteniyor ki bunu yapmakla karşı karşıyayız. Bir de bu okumaların genelinde dikkatini çeken temel unsur bir hızlı okuma tekniği var. Yani bu Mehmet abinin çalışması sırasında dikkatimi çeken, daha önce de birçok birçok çalışmaya katıldım. Ancak burada kimin daha hızlı olduğunun bilimindeyim farkındayım. Bu da olayın tamamını hızlı bir şekilde görme gibi diğer bir şey ortaya koyuyor. Yani bu konuda bu tekniği ben sevdim, benimsedim, tavsiye ederim. Çünkü Kur'an'ın tamamının hızlı bir şekilde okunarak bitirilmesi, Kur'an bütünlüğü içerisinde olaylara bakma, olayları değerlendirme mantığını bize kazandırılır. Bu mantığı biz kazanabilir, kavrayabilirsek zaten ki zorundayız bunu. Öyle olunca bu okumaların da bize bu manada da ciddi faydalar sağladığını görüyoruz. Bir de Kur'an'ın ilk anlaşılan manası itibariyle, yani Kur'an anlaşılmaz bir kitap değildir. İnsanların anlaması, yaşaması, bununla hayat düzenlemesi ve program çizmeleri anlatılır. Öyleyse biz böyle bir kitapla muhatapsak, bu kitabın dili ne olursa olsun, diller öğrenciler de Allah'ın ayetleri olduğuna göre biz kendi dilimize, kendi ölçümüze, kendi yaşantımıza bağlı kalabiliriz ama bu bağlılığımız vahiy ölçüsünde, vahiy anlama noktasında bize gelen bir uyarı ve hatırlatma meselesinde biz bunu anlama çaba ve gayret içerisinde olursak bazı konularda işte şu manaya gelir, bu manaya gelir gibi farklı yorumlar yapsa da ama genel itibariyle ilk anlaşılan manalar yaşadığımız toplum itibariyle, gündemimiz itibariyle anlaşılan manalar bizim birinci derecede ilgilendiren konulardır. Bundan dolayı da ilk anlaşılan manalarıyla Mehmet Ağabey Atındır şu anda bize anlatmaya çalıştı sağ olsun. Şimdi vahiy İsrail'e başlıyor. Mekki sureler devam ediyor. Ve son surelerde özellikle Mütaffifin suresinde yani Allah adına bir bakış açısıyla başlayan vahiy bakışın, okumanın, hayata bakışın, değerlendirmenin Allah'ın koyduğu ölçüler ve Allah'ın istediği bir bakış açısıyla olmasını gerektirirken bu yapıya sahip olmamızı zaruri kılarken Mütaffifin suresinde de bunun yazıklar olsun o ölçüp biçenlere, tartanlara. Yani sanki ilk lafını bir bağlantı kurmaya çalışırsak Allah adına bir bakış, bir nazara sahip olmamız, bir değerlendirmeye sahip olmamız lazım. Eğer olamadıysak yazık bize. Niye yazık bize? Çünkü hala Allah adına ölçemiyoruz. Hala Allah'ın istediği bir yolu yöntemle ölçemiyoruz. Allah'ın istediği bir bakış ve değerlendirmeyi ortaya koyamıyoruz. Hala bunun dışında, vahyin dışında cahili kalıntılar, vuruntularla bir değerlendirme, bir yontma, kendimize doğru bir ölçme, biçme mantığı ortaya koyuyoruz gibi bir sanki ortaya çıkıyor. Bunu demin fark ettim, böyle ilgimi çekti. İnşallah bizler vahyi değerlendirmelerimizi okuduğumuz, anladığımız nispette Rabbimizin istediği ölçülerde ortaya koyarız da kendimize yöntem, ölçüp biçerken de eksik ve noksan ölçmeyen, Kur'an'a göre ölçen, Kur'an'a göre yorumlayan, Kur'an'a göre değerlendiren ve buna göre uygulayan bir hayata sahip oluruz inşallah. Benim fazla söylediğim ilave edeceğim bir şey yok. Hepinize çaba ve gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Selam ve rahmet hepinize, sevgili elçimize tüm peygamberler olsun. Söze Rabbimi överek, yücelterek başlıyorum. Varlığımızın, yaşamımızın şükrünü tam anlamıyla yapmamıza imkan yok şüphesiz. Aldığımız nefesin şükrünü yapmayı nasıl becerebiliriz ki? Diğerlerinin şükrünü yapabilelim. Hiç olmazsa bu çabalarla Rabbimizin rızasını kazanırız ümidindeyim. Mehmet Bey'e Rabbimizin ilk emri oku ile başlattığı bu derslere verdiği emek için de Allah razı olsun diyorum. Evet, 50 küsur derslerimiz boyunca Rabbimizin öğüt ve uyarılarını öğrenmeye çabaladık hep birlikte. Başlangıçtan bugüne neler öğrendik? Zihnimizde, bilgilerimizde, yaşantımızda neler değişti? Okumaya, anlamaya çalıştık zihinsel olarak, çok şeyler kazandık, fark ettik, çok şeyler de öğrendik. Bu muhakkak. İman edebilmek, kendimizi, hayatımızı değiştirebilmek için ilk şart doğru bilgiler edinebilmekti şüphesiz. Bu derslerle bunu kazanmaya çalıştık. Allah'ın yardımı ile bu bilgilerimizi hikmete dönüştürebilmektir asıl olan. Teori olan bilginin eylemlerimizde, davranışlarımızda görünür hale gelmesi, bu bilgilerimizin amacının gerçekleştiğinin, anlaşıldığının göstergesi olacak. Evet, yaklaşık 8 aydır haftada 2 gece vahiy ile eğitilmeye çalışıldık. Deyim yerindeyse evlerimiz Erkam'ın evine benzedi. Mekke dönemini anlamaya çalıştık. Bu zaman zarfında neler kazandım kısa kısa belirtmeye çalışayım. Öncelikle büyüdüğümüz toplumdan öğrendiğimiz kalıplandığımız öğretilerin dışına çıkmamızı ve bambaşka bir hayat alanına, algı dünyasına, değerler sistemine geçmemiz gerektiğini fark ettim. Aynı toplumda yaşayacağız, aynı dili konuşacağız ama artık insanlara, toplumumuza bakışımız farklılaşacak. İnsanların tarağın dişleri gibi eşit olduğunu, kimsenin otorite sahibi olmadığını anlamadıkça tevhid dairesine giremeyeceğimiz üzerine basılarak vurgulandı hep Mehmet Bey tarafından. Aynı kelimelerle aynı toplumda aynı hayat içinde olacağız. Ama artık o kelimeler bize toplumumuzun öğrettiği anlam ve önemi taşımayacak. Para, mevki, insanı adam eden en önemli değer değil, emanetimiz, sınavımız olarak anlam taşımaya başladı. Kısaca ezberlerimiz bozuldu ayetleri okurken, açıklarken. Biliyoruz, yapıyoruz dediğimiz çoğu bilgi ve amellerimizin aslında içinin boş olduğunu, anlamsız ve amaçsız işler, amellerle yaşadığımızı anladık. Oysa Rabbim her şeyi anlamlılık ve amaçlılık ilkesiyle var etmiş. İnsan yaşamındaki her şeyin de anlamlı ve amaçlı olması gerekiyormuş. Örneğin kavramlarımız değişti. Okumak, kendimiz de dahil her şeyi Allah'ın yarattığını, onun düzeninin içinde hepimizin bir yeri ve işlevi olduğunu kavramamız gerektiğini, bunu anlamaya çalışmanın gerçek ve Allah adına okuma olduğunu öğrendik. Eyüp-i Besmele ile işe başlamak adetimizdi, evet. Ama anladık ki bizden istenenin kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım sözünü söylemek değil sadece, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınma işini yapmamız. Yani doğruları anlama ve yaşamamı engelleyen, kendi nefsim de dahil her saptırıcıdan, yanlışlarımdan kendimi koruyup, onlardan uzaklaşarak Allah'a, onun öğrettiği doğrulara yakın olmam, onları sahiplenme işini yapmam gerekiyormuş. Sabır başıma gelen kötülüklere ses çıkarmadan öyle pısırıkça beklemek değil, insan olma şerefiyle şereflendirilmiş biri olarak, bu şerefi elimden almak isteyenlere karşı haklarıma sahip çıkmak ve Allah'tan yardım isteyerek ona dayanarak direnmekmiş. Tevhid, Allah'ın gücünü, otoritesini, düzenini kavrayarak, o düzenin içinde almam gereken yeri, ona tabi olmam ve yolumdan döndürecek hiçbir insan otoritesine boyun eğmemekmiş. Çünkü her insan dünyada sıfatı ne olursa olsun, Allah'ın düzeninin dışında düzen kuramaz, kurduğunu vehmeder sadece ve kendisi gibi aldananları aldatarak boyun eğdirebilirmiş. Tüm kıssalar, özellikle Musa kıssasında öğrendik ki, tarih hep bu aldatmacalara kananlarla doluymuş. Kitap, peygamber, mucizeler, sünnet, hadisler, miraç tarzı kültürümüzdeki dinsel öğelerin hemen hepsinin çerçevesinin yanlış çizildiğini öğrendik. Kitaba saygı ve ona uymanın vahyi anlamak ve yaşamak olduğunu, şekilsel törenler olmadığını anladık. Peygamberimiz ve tüm elçilerin bizler gibi insan olduklarını, tek farkımsa Allah'tan aldıkları ayet uyarılarla bizlere iletmek ve yaşamakla görevli önderler olduklarını öğrendik. Onların da tıpkı bizler gibi hata yaptıklarını, yani insan elçiler olduklarını öğrendik. Bunu öğrenince ne oldu? Ne değişti? Vahyin yaşanılabilecek, bizim de yapabileceğimiz, yaşayabileceğimiz hayat tarzı olduğunu anladık. İnsan peygamberin yaptıklarını biz de yapabiliriz çünkü. Yoksa insanüstü güçleri olan bir önderin yaptıklarını biz nasıl yapar, nasıl Kur'an'ı hayat kitabımız yapabilirdik? Bu sorunumuz da insan peygamberi tanıdıkça çözüldü. Kur'an'ı yaşamamızın önündeki en büyük engel de kalkmış oldu böylece. İkinci engel dil sorunumuzdu. Rabbimiz üzerine basa basa her topluma kendi diliyle vahyettiğini söylediği halde bu okumalardan önce fark edemediğim bir konuyu anladım ki Allah her toplumu o toplumun kullandığı kelimeleri kullanarak eğitiyor. Bunu bilgi olarak biliyordum gerçi ama üzerinde hiç düşünmediğim için bu bilginin ne anlama geldiğini anlamamışım. Bunu fark ettim. Örneğin Allah'ın sıfatları ve dini terimleri Arapça asılları ile araştırma ve öğrenme hepsi gerekildiğini hep düşünmüştüm. Böyle öğrenmeye çalışmıştım. Oysa Allah'ın dil sorunu yok. Vahiyler, ayetler anladığımız dil ile düşünüp kavramamız gerekenleri görebilmekmiş. Kendi kavramlarımızla düşünmekmiş. Konuşmamın başındaki evzü besmele konusunda öğrendiklerimi dile getirdiğim gibi, gerçi bunu henüz tam anlamıyla oturtamadım. Yani besmele alışa geldiğimiz gibi dilimizde otomatikman söyleniyor. O anda aklımızda da onun çevirisini yapıyoruz. Anladığımız dile çeviriyoruz ama bunu söylerken o anda hayatımıza nasıl bir etkisi olacak? O sözün işlevi ne olacak? Bu konuda bağ kurmakta zorlanıyorum. Bunu itiraf etmek zorundayım. Yani sözün davranışa dönüştürülmesinde benim şahsen problemim ve toplumun da bu alanda problemi olduğunu görüyorum. Mucize kelimesinin anlamı da hayat dışı alandan, olağanüstü konumdan, olağan hayata, yapılabilir alana indi. Aslında hayatı hep göre göre her şeyi normal, olağan görmeye alışmak bize gözümüzün önünde her an gerçekleşen mucizeleri fark ettirmemiş. Allah'ın bu hayatın her alanına dahil olduğunu görmemizi engellemiş aslında. Yani bir anlamda da olağan dediğimiz şeylerin gerçek mucizeler olduğunu anladık. Onlardaki gücü, kapasiteyi kullanarak mucizeleri bizim de kullanabileceğimizi anladık. Aslında bunları fark etmek bize peygamberler gibi bir direnişin sorumluluğuna, kapasitesine sahip olduğumuzu fark ettirip hem o şerefe nail olabileceğimizi hem de o ağır sorumluluğa girmemiz teşvik edildi. Böylece önderlerden olabileceğimiz konusunda yüreklendirildik. Buna cesaretimiz yoksa şimdilik orta ümmetten olabileceğimiz ama bunu da yapmazsak tehlikede olduğumuzu anladık. Kültürümüzün içine din adına o kadar çok yanlış bilgiler karışmış ki bunları her duyduğumuzda şaşırdık. Ne kadar dünyevileştiğimizi defalarca fark ettik. Toplumumuzda yapıla gelen uygulamaların çoğunun Kur'an'da olmadığını hayretle gördük. Kandil geceleri, ölülere yapılan pek çok adet, törenler, Kadir gecesi algılarımız, Miraç hadisesi vesaire. Bütün bu öğrendiğimiz yanlışlar bizi mistik din anlayışına sürüklemiş farkına varmadan. Ayakları yere basan din, doğruyu yanlıştan ayıran Furkan ile Kadir suresi ile Kur'an'ın ne kadar önemli ve hayatımızdaki en önemli değer olması gerektiğini anladık. Kadir gecesini ihya etmenin Kur'an'ı anlayarak hayatımızın tümünü Kadir gecesi yapmak olduğunu kavradık. Miraç hadisesi olarak bilinen o garip hikayenin ise sadece İsra suresinde Rabbimizin anlattığı kadarıyla gerçekleşen bir gece yürüyüşü olduğunu, mahiyetini bilemediğimiz sevgili elçiye zor zamanında manevi bir destek olduğunu anladık. Ki kim Allah'ın doğrularıyla doğrulur, hayatını da doğrultursa Rabbimizin herkese böyle zor zamanlarında yardım vaadi verdiğini öğrendik, gönüllerimiz ferahladı. Biz de yapabiliriz diye gayret hissettik bunları dinlerken, öğrenirken. Tüm kıssaları dinlerken geçmişin masalları gibi dinlemedik artık. Hazreti Adem'i, Havva'yı dinlerken biz de onlarla yaratıldık sanki. Tekrardan. Şeytan onları saptırırken biz de sapmalarımızı hatırladık. Şeytanın, saptıran kim olursa olsun düşmanımız olduğunu, hep sakınmamız gerektiğini, düşmanımızın Allah'ın doğrularından saptıranlar olduğunu öğrendik. Yanlışlarımız olduğunu öğrendik. Büyüklük taslayanlar, doğruları beğenmeyenler olduğunu anladık. Yanlışlarımızın, kibirlerimizin doğrulardan uzaklaştıran her şeyin şeytanımız, düşmanımız olduğunu ölene kadar asla unutmamamızı öğrendik. Ama insanın hata yapma kapasitesi olan bir canlı olduğunu da defalarca üzerine basarak anladık. Hata yaptığımızda Adem atamızın sünneti gibi hatamızı nasıl düzelteceğimiz, tevbenin nasıl olacağı bize öğretildi. Hatamızı anlayıp kabul etmemenin ise şeytanlaşma ve şeytanla dost olmak olduğunu anladık. Evet, Habil Kabil kıssasından Allah'a yakın olanın, kurbanının tavrının nasıl olması öğretildi size. Nuh kıssası ömrümüz tebliğle, doğruları yaşayarak, iletmekle geçmeli. Toplumumuz karşı çıksa da bunu asla bırakmamamız öğretildi. Alay edilsek de Allah denizde olmayan yerde gemi yapmayı emretmişse, toplumun alaylarına rağmen o gemiyi yapmayı, Rabbimin geminin yüzeceği denizi mutlaka var edeceğini, Süleyman Davud peygamberinin hayatlarındansa saltanat ve mal mülk sahibi olsa bile, insanın nasıl insan olma, haddini bilme şuuru ile meliklik yapabileceğini, hem melik hem peygamberliğini insan kalarak adaletle yapabileceğini öğrendik. Yusuf kıssasında kuyuya atılmakla özgürlüğünün kaybedilmeyeceğini, Züleyha gibi kışkırtanlar, yoldan çıkaranlar, iftira edenler olsa da Allah'ın doğrularını yaşadığımız sürece atlanacağımız, insanların sana kötülük yapamayacakları, çabalarının sonucunda da Mısır'a sultan olabileceğin, sana kötülük yapanlarınsa önünde dize gelip boyun eğecekleri. Lut peygamberin şahsında içinde yaşadığımız toplum kirli ahlaksızlıklara dalmışsa bile kirlenmeden o toplumda nasıl yaşanacağı ve kurtulunacağı. İbrahim atamızın hayatıyla çocuk yaşta bile toplumun değerlerine karşı çıkabilecek bilince gelinebileceği, o toplum dışlarsa seni ateşlere bile atmaya kalksa, Rabbinin seni ateşlerden kurtaracağı, yepyeni yaşamla ödüllendirip güçlendireceğini, dünya nimetleriyle nasıl sınanacağımız, özellikle evlat, aile sınavının çetinliğini, Allah'a nasıl kurban olunacağını öğrendik. Musa elçimizden, Rabbim dilerse kimsenin seni öldürmeye gücünün yetmeyeceğini, hatta seni öldürecek düşmanının elinde nasıl özenle büyütüleceğini, saraylarda yetiştirileceğini, dünyada hiçbir insan saltanatının Allah'ın doğrularının yaşanmasını engelleyemeyeceğini, Allah'ın planının hep işlediğini öğrendik. Musa'nın asasının bilgi ve imanı olduğunu, olağanüstülüklere gerek olmadan da insanların uyarıldıkları ve yok edilebileceklerini öğrendik. Ashab-ı Kehf ile Allah'ın doğrularını yaşayamıyorsak toplumun içinde bir mağaraya sığınmayı ki Allah orada da bizi gözetir, korur anladık. İmran ailesi ile Meryem kıssasında Allah'a evlat nasıl adanır? Allah için kız erkek ayrımı ve üstünlüğü olmadığını öğrendik. İki nesil adanmışlığın ardından ödül olarak Hazreti İsa'nın dirilişini okuduk. Rabbimin gücü erkeksiz de insan yaratabilir öğrendik. Adem atamızın hiç yoktan yaratıldığını unuttuğumuzu hatırlayarak. Erkek egemen topluma böylesi bir ders gerçekten çok manidardı. Nihayet 40 yaşına kadar ahlaklı vasfıyla toplumda tanınan sevgili Muhammed'imizin elçi seçilerek Mekkeli toplumla kavgasına şahit olduk. Bizlerin de peygamberimizi ne kadar yanlış bildiğimizi öğrendik. Gariptir ki müşrikler gibi beklentilerle peygamber anlayışımız olduğu ortaya çıktı. Ve bu yanlışlarımızı da ayetleri okurken düzeltmeye çalıştık. İnsanın ne kadar haddini bilmez, kibirli ve cahilce, akılsızca tavır ve itirazlarla Allah'a, kitabına ve elçiye kafa tuttuğunu, direndiğini, Mekke'de yaşıyormuşçasına gördük, duyduk. Yanlışlarda ısrar etmek, kendini düzeltmemekte insanın nasıl küfürde, şirkte saplanıp kalarak gözünün önündeki gerçeklere düşman kesileceğini anlamaya çalıştık. Dünya hayatı süsleri ile, cazibesi ile, gerçek geçiciliği ve gerçek yüzü ile tanıtıldı. Hayatın anlamı ve değerlerimizin, hedefimizin ne olması gerektiği, bu hayatın ölümle sonuçlanacağı gerçeğiyle yaşamamız ve hesap gününün hesabını dünyadaki her işimizde unutmadan yaşamamız gerektiğiyle uyarıldık. Namazlarımızın bu işe yaradığını öğrendik. Ölmedik henüz ama ölüm anımızı yaşadık sanki gerçek gibi. Kıyamet sanki gözlerimizin önünde koptu o ayetleri okurken. Mahşer yerinde tekrar dirildik. O korkunç sahneler yüreklerimize işledi. Hücrelerimiz hissetti sanki onları. Mahkemede hesap verdik sanki. cennet ve cehennem. İşte iki tercihten birini henüz ölmeden, vaktimiz bitmeden bir an önce yapmamız ve ona göre dünyayı yaşamamız gerektiğini fark ettirmek için ruhlarımız, zihnimiz sarsıldı hep. İşin ciddiyetini anlayalım diye. Vahyin, kitabın, Kur'an'ın, elçinin öğüt ve uyarılarla beni uyandırmaya çalışan işlevi olduğunu hep yüreğimiz hissetti. Ayetlerin bu işe yaradığını anladık. Evet, ben 8 aydır bunlarla zenginleştim, uyarıldım, öğretildim ve korkutuldum. Rabbime şükürler olsun diyorum ve Mehmet Bey'e de tekrardan Allah razı olsun diyorum. Tüm arkadaşlara da tekrar iyi akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar. Ben konuşmacı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şu anda mevcut olan arkadaşların hepsi konuşmuş oldu. Dede Kılıç hariç. Onun da mikrofonu yokmuş. Diğer arkadaşlardan gelmeyenlerden konuşacaklar var. Onlar da inşallah çarşamba günü devam ederler. Cuma ve çarşamba gün. Bugün. Konuşan bütün arkadaşların cuma günü. Evet. Yani bugün çarşamba, cuma günde bu devam edecek. Diğer konuşmayan arkadaşlardan gelenler olursa konuşacaklar. Ben de konuşmamı yapacağım. Şimdi Kadir gelmedi. Kadir aslında bugün vardı konuşmacılar içerisinde. Diğer arkadaşlar da sanıyorum olacaklar. Cuma gün ve çarşamba gün. Yani şu geçen cuma ve bu çarşamba gün konuşan arkadaşların her birisi fazla detaylara girmeden ana noktalar üzerinde çok güzel tespitler yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu konuşmalardan, bu ara değerlendirmelerden anladım ki bu okumalarımız boşuna olmamış. Onun için çok sevindim. Ve inşallah medeni sureleri de okuyunca tekrar genel bir değerlendirme yapacağız. Ama ben şuna inanıyorum ki bunu çalışmaları kayda almamız sayesinde ileride tekrar dinlemeyi ve ulaşamayan arkadaşlara ulaştırmayı bütünüyle çeşitli nedenlerle derslere katılamayan arkadaşlara tekrar eksiklerini vermeyi ve zaman zaman değişik yerlerde, sohbetlerde değişik şekilde bulunduğumuz ortamlarda elinizdeki bu bilgilerle bir sohbet dinlettirmeyi inşallah gündeme getirerek Kur'an'ın öncelikle Müslüman'ın diyen arkadaşlarımızın kafalarında, kalplerinde, akıllarında, muhakemelerinde ve de yaşamlarında ve de sohbetlerinde ve de birlikte bulunduğu ortamlarda o ortamları şenlendirecek, o ortamları yönlendirecek bir şekilde sohbetleri dinlettirirken o insanları bu konuşmalardan, bu çalışmalardan faydalandırmayı amaçlandırmak çok güzel bir şey olacak. Ben şimdiden bütün gayretleriniz için bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki zamanlarda daha güzel çalışmalar yapacağım. Bu ara Kur'an okumalarından önce yapmış olduğumuz sohbetlerin, haftalık sohbetlerin bütün dosyalarını 3GP'ye ayarladım. 61 dosya var. Onları inşallah aralıklarla arkadaşlarımıza aktaracağız. Yani Kur'an okumalarından önceki sohbetlerimizin dosyalarını. Evet, bugünlük bu kadar diyeyim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Anladım Sümeyye. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler.